چشم ساقی سے، چشم ساقی سے طلب کر کے گلابی ڈورے، دل کے زخموں کو کہیں بیٹھ کے سی لیتا ہوں، ساغرے میں تو بڑی چیز ہے ایک نعمت ہے، اشک بھی آنکھوں میں بھر لائے تو پی لیتا ذکر جب چھڑ گیا دیکھیے انگڑائی میری نظر کو، میری نظر کو جنوں کا پیام دے ساقی، میری حیات کو لا فانی شام دے ساقی، مجھے پسند نہیں کبھی نہ ہوش میں آؤں وہ جام دے ساقی، ذکر جب چھڑ گیا شاخ گل جھوم کے گلزار میں سیدھی جو ہوئی، شاخ گل جھوم کے گلزار میں سیدھی جو ہوئی، کھچ گیا آنکھ میں نقشہ تیری انگڑائی کا، اس واسطے داما چاک کیا شاید یہ جنوں کام آ جائے، دیوانہ سمجھ کر ہی ان کے ہونٹوں پہ میرا نام آ جائے، اے کاش ہماری قسمت میں ایسی بھی کوئی شام آ جائے، ایک چاند فلک پر نکلا ہو ایک چاند لبے بام آ جائے، جب چھڑ گیا انگڑائی کا، شاخ سے پھول یوں ٹوٹ کر گر پڑے جیسے دلہن کوئی پیار کی گود میں، جیسے دلہن کوئی پیار کی گود میں زندگی کے محبوب نے مسکراتے ہوئے جب نقاب कोई गुल बदन नरम बिस्तर पे जैसे कोई गुल बदन अपने महबूब से रूठ कर गिर पड़े नरम बिस्तर पे आईने हाथ से फूट कर गिर पड़े कंघियों के सू